نہیں کرتے کھیتی میں وہ جاں پشانی، نہ ہل جوتتے ہیں نہ دیتے ہیں پانی، یہ جب یاس کرتی ہے دل پہ گرانی، تو کہتے ہیں حق کی ہے نا مہربانی، نہیں لیتے کچھ کام تدبیر سے وہ، صدا لڑتے رہتے ہیں تقدیر سے وہ، صدا لڑتے رہتے ہیں تقدیر سے وہ۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہے اس میں ہے سب یہ ساما، کہ خود زندگی ہے کوئی دل کی مہما، دھرے سب یہ رہ جائیں گے کاف و ایواں، نہ باقی رہے گی حکومت نہ فرما، ترقی اگر ہم نے کی بھی تو پھر کیا، یہ بازی اگر جیت لی بھی تو پھر کیا، یہ بازی اگر جیت لی بھی تو پھر کیا۔ یہ سرگرم کوشش میں جو روز و شب ہیں، اٹھاتے صدا بار رنج تعب ہیں، ترقی کے میدان میں سب کا طلب ہیں، نمائش پہ دنیا کے بھولے یہ سب ہیں، نہیں ان کو کچھ اپنی محنت سے لینا، بناتے ہیں وہ گھر نہیں جس میں رہنا، بناتے ہیں وہ گھر نہیں جس میں رہنا۔ کبھی کرتے ہیں عقل انسان پہ نفری، کہ باوصف کوتاہ بینی ہے خود بھی، وہ تدبیریں اس طرح کرتی ہے تلقی، کہ گویا کھلا اس پہ ہے صبر تقبیر، مگر سب خیالات ہیں خام اس کے، ادھورے ہیں جتنے ہیں یا کام اس کے، ادھورے ہیں جتنے ہیں یا کام اس کے۔ نہیں ملتی کوشش سے دنیا ہی تنہا، کہ ارکان دین بھی اس پر ہیں برپا، جنہیں ہو نہ دنیائے فانی کی پرواہ، کریں آخرت کا ہی وہ کاش سودا، نہیں ملتے دنیا کی خاطر اگر تم، تو لو دین حق کی ہی اٹھ کر خبر تم، تو لو دین حق کی ہی اٹھ کر خبر تم۔ بنی نو میں دو طرح کے ہیں انسان، تفاوت پہ ہے حالت میں جن کی نمایاں، کچھ ان میں ہے راحت طلب اور تن آسان، بدن کے نگہبان بستر کے درباں، نہ محنت پہ مائل نہ قدرت کے قائل، سمجھتے ہیں تنکی کو رستے میں حائل، سمجھتے ہیں تنکی کو رستے میں حائل۔ اگر ہے تونگن تو بیکار ہیں سب، اپاہل ہیں روگی ہیں بیمار ہیں سب، تائیس کے ہاتھوں سے لاچار ہیں سب، تن آسانیوں میں گرفتار ہیں سب، برابر ہیں یا ان کا ہونا نہ ہونا، نہ کچھ جاگنا ان کا بہتر نہ سونا، نہ کچھ جاگنا ان کا بہتر نہ سونا۔ اگر ہیں کہیں دست اور بے نوا ہو، تو محنت سے ہیں جی چراتے سراب ہو، نصیبوں کا کرتے ہیں اکثر گلا ہو، ہلاتے نہیں کچھ مگر دست پا ہو، اگر بھی مل جائے قسمت سے ان کو، تو سو بار بہتر ہے محنت سے ان کو، تو سو بار بہتر ہے محنت سے ان کو۔ نہ جو بے نوا ہیں نہ ہے کچھ سمندر، وہ ہیں دھوڑ کی طرح پانی کسی پر، کہ کھانے کو ملتا رہے پیٹ بھر کر، نہیں بھرتے بس اس کے آگے قدم بھر، پورے سے بڑے آدمی سے آئی، معطل ہوئی قوتیں ان کی ساری، معطل ہوئی قوتیں ان کی ساری۔ نہ اسباب راحت کی اس کو خبر کچھ، نہ آثار دولت کی اس کو خبر کچھ، نہ عزت نہ ذلت کی اس کو خبر کچھ، نہ کلفت نہ راحت کی اس کو خبر کچھ، نہ آگاہ اس کی ہستی سے ہے شے کیا، نہ واقف کے مقصود ہستی سے ہے کیا، نہ واقف کے مقصود ہستی سے ہے کیا۔ کبھی کہتے ہیں زہر مال و دولت، اٹھاتے ہیں جس کے لیے رنج و محنت، اسی سے گناہوں کی ہوتی ہے رغبت، اسی سے دماغوں میں آتی ہے نقوت، یہی حق سے کرتی ہے بندوں کو غافل، ہوئے ہیں عذاب اس سے قوموں پہ نازل، ہوئے ہیں عذاب اس سے قوموں پہ نازل۔ کبھی کہتے ہیں صحیح و کوشش سے حاصل، کہ معصوم بن کی کوششیں سب ہیں باطل، نہیں ہوتی کوشش سے تقدیر ظاہر، برابر ہیں یا محنتی اور کاہل، ہلانے سے روزی کی گڑ بلتی، تو روزی نکموں کو ہرگز نہ ملتی، تو روزی نکموں کو ہرگز نہ ملتی۔ نکموں کے ہیں یہ سب دلکش ترانے، سلانے کو قسمت کے رنگین فسانے، اسی طرح کے کر کے ہیلے بہانے، نہیں چاہتے دشت و بازو ہلانے، وہ بھولے ہوئے ہیں یہ عادت خدا کی، کہ حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی، کہ حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی۔ سنی تم نے یہ جس جماعت کی حالت، تنزل کی بنیاد ہے یہ جماعت، بگڑتی ہیں قومیں اسی کی بدولت، ہوا اس کی ہے مقصد ملک کو ملت، کیا سور و سیلا کو برباد اسی نے، بگاڑا دمش اور بغداد اسی نے، بگاڑا دمش اور بغداد اسی نے۔ جہاں ہے زمین پر نحوست ہے ان کی، جدھر ہے زمانے میں نقبت ہے ان کی، مصیبت کا پیغام کثرت ہے ان کی، تباہی کا لشکر جماعت ہے ان کی، وجود ان کا اصل البلیات ہے یا خدا کا غضب ہے ان کی بہتات ہے یا خدا کا غضب ہے ان کی بہتات ہے یا سب ایسے تن و آسان بیکار و کاہل، تمدن کی حق میں ہے زہر کے راہل، نہیں ان سے کچھ نوے انسان کو حاصل، نہیں ان کی صحبت کی ہے سمے قاتل، یہ جب پھیلتے ہیں سمٹتی ہے دولت، یہ جو جو کے بلتے ہیں گھٹتی ہے دولت، یہ جو جو کے بلتے ہیں گھٹتی ہے دولت، جہاں بڑھ گئی ہے ان کی تعداد حد سے، ہوئی قوم محسوس سب دام و دم سے، رہا اس کو بہرا ناحق کو مت سے، وہ اب بچ نہیں سکتی نبت کی سد سے، بچو ایسے شوموں کی پرچھائیوں سے، ڈرو ایسے چپ چاپ یغمائیوں سے، ڈرو ایسے چپ چاپ یغمائیوں سے، مگر ایک فریق اور ان کے سوا ہے، شرف جس سے نور بشر کو ملا ہے، سب اس بس میں جس کا نور و ضیا ہے، سب اس باغ کی جس سے نشود و نما ہے، ہوئے جو کے پیدا ہیں محنت کی خاطر، بنے ہیں زمانے کی خدمت کی خاطر، بنے ہیں زمانے کی خدمت کی خاطر، نہ راحت طلب ہیں نہ محنت طلب، وہ لگے رہتے ہیں کام میں روز و شب، وہ نہیں لیتے دم ایک دم بے سبب، وہ بہت جاگ لیتے ہیں سوتے ہیں تب، وہ تھکتے ہیں اور چین پاتی ہے دنیا، کماتے ہیں اور وہ کھاتی ہے دنیا، کماتے ہیں وہ اور کھاتی ہے دنیا، چنے گڑھ نہ وہ ہوں کہ کھنڈر کاف و ایوا، بنے گڑھ نہ وہ شاہ و کشور ہو دنیا، جو موئے نہ وہ تو ہوں جاندار بھیجا، جو چھانٹے نہ وہ تو ہوں جنگل درست، یہ چلتی ہے گاڑی انہیں کے سہارے، جو وہ کل سے بیٹھے تو بے کل ہوں سارے، جو وہ کل سے بیٹھے تو بے کل ہوں سارے، کھپاتے ہیں کوشش میں تاب و تباں کی، بھلاتے ہیں محنت میں جسم و رواں کو، سمجھتے نہیں اس میں جان اپنی جہاں کو، وہ مر مر کے رکھتے ہیں زندہ جہاں کو، بس اسی طرح جینا عبادت ہے ان کی، اور اس دھن میں مرنا شہادت ہے ان کی، اور اس دھن میں مرنا شہادت ہے ان کی، مشقت میں عمر ان کی کٹتی ہے ساری، نہیں آتی آرام کی ان کی باری، سدا بھاگ دوڑ میں ان کی رہتی ہے جاری، نہ آندھی میں عاجز نہ مے میں ہے آڑی، نہ لو جیب کی دم توڑاتی ہے ان کا، نہ ٹھڑ ماگ کی جی چھڑاتی ہے ان کا، نہ ٹھڑ ماگ کی جی چھڑاتی ہے ان کا، نہ احباب کی تیرے احساس سے گھائل، نہ بیٹے سے طالب نہ بھائی سے سائل، نہ دکھ درد میں سوئے آرام مائل، نہ دریا ہو کو ان کے رستے میں حائل، سنے ہو کبھی رستم اسام جیسے، غیور اب بھی لاکھوں ہیں گمنام ایسے، غیور اب بھی لاکھوں ہیں گمنام ایسے، کسی کو یہ دھن کہ جو کچھ کمائیں کھلائیں کچھ اوروں کو کچھ آپ کھائیں، کسی کو یہ کر ہے کہ جھیلے بنائیں، پہ احسان کسی کا نہ ہرگز نہ اٹھائیں، کوئی مہو ہے فکر فرزند و زن میں، کوئی چور ہے جب اہل وطن میں، کوئی چور ہے حب اہل وطن میں، جو مصرف ہے کشتکاری میں کوئی، تو مجمون دکانداری میں کوئی، عزیزوں کی حیرم گزاری میں کوئی، ضعیفوں کی خدمت گزاری میں کوئی، یہ اپنی راحت کے سامان کرتا، وہ کنڈے پہ ہے جان قربان کرتا، وہ کنڈے پہ ہے جان قربان کرتا، کوئی اس تگدو میں رہتا ہے ہردم کہ دولت جہاں تک ہو کیجیے فراہم، رہیں جیتے جی تاکہ خود شاد و خرم، مریں جب تو دل پر نہ لے جائیں یہ غم کہ بعد اپنے کھائیں گے فرزند و زن کیا، لباس ان کا اور اپنا ہوگا کفن کیا، لباس ان کا اور اپنا ہوگا کفن کیا، بہت دل میں اپنے یہ رکھتے ہیں ارماں کہ کر جائیں نہ کوئی کار نمایا، وہ ہوں تاکہ جب چشم عالم سے پہنا تو ذکر جلیل ان کا باقی رہے نہ، یہی طلب شہرت و نام لاکھوں، بناتے ہیں جمہور کے کام لاکھوں، بناتے ہیں جمہور کے کام لاکھوں، بہت مخلص اور پاک بندے خدا کے نشان جن سے قائم ہے صد کو صفا کے، نہ شہرت کے خواہاں نہ طالب سنا کے، نمائش سے بیزار دشمن ریا کے، ریاضت سب ان کی خدا کے لیے ہے، مشقت سب ان کی رضا کے لیے ہے، مشقت سب ان کی رضا کے لیے ہے۔ کوئی اور ان میں ہے حق کی طاعت پہ مخصوص، کوئی نام حق کی اشاعت پہ مخصوص، کوئی زہر صبر و قناعت پہ مخصوص، کوئی پند و واز جماعت پہ مخصوص، کوئی موج سے آپ کو ہے بجاتا، کوئی ناؤ ہے جھوٹوں کو تراتا، کوئی ناؤ ہے جھوٹوں کو تراتا۔ بہت نور انسان کے غم خوار و یارو، ہوا خواہ ملت پہ بد اندیش کشور، شدائد کی دریائے خون میں شناور، جہاں کی پورا اشوک کشتی کے لنگر، ہر ایک قوم کی ہست و بود ان سے ہے یہاں، سب اس انجمن کی نمود ان سے ہے یہاں، سب اس انجمن کی نمود ان سے ہے یہاں۔ کسی پر وہ سختی ہے صعوبت ہے ان پر، کسی کو ہو غم رنج و کلفت ہے ان پر، کہیں وہ فلاخت مصیبت ہے ان پر، کہیں آئے آفت قیامت ہے ان پر، کسی پر چلے تیر آماج ہے یہ، لٹے کوئی رہ گی تاراج ہے یہ، لٹے کوئی رہ گی تاراج ہے یہ۔ ہیں حشر تک بار پر اڑنے والے، یہ پیماکوں میں اونچے ہیں جڑنے والے، یہ فوجے حوادث سے ہیں لڑنے والے، یہ غیروں کی ہیں آگ میں پڑنے والے، امنتا ہے رکنے سے ان کا دریا، جنون سے زیادہ ہے کچھ ان کا سودا، جنون سے زیادہ ہے کچھ ان کا سودا۔ جماتے ہیں جب پاؤں ہٹتے نہیں یہ، بڑھا کر قدم پھر پلٹتے نہیں یہ، گئے پھیل جب پھر سمٹتے نہیں یہ، یہاں بڑھ گئے بڑھ کے گھٹے نہیں یہ، مہم بن کے سر نہیں بیٹھتے یہ، جب اٹھتے ہیں اٹھ کر نہیں بیٹھتے یہ، جب اٹھتے ہیں اٹھ کر نہیں بیٹھتے یہ۔ خدا نے عطا کی ہے جو ان کو قوت، سمائی ہے دل میں بہت اس کی عظمت، نہیں پھیرتی ان کا منہ کوئی زحمت، نہیں کرتی زیر ان کو کوئی صعوبت، بھروسے پہ اپنے دل و دوست پا کے، سمجھتے ہیں ساتھ اپنے لشکر خدا کے، سمجھتے ہیں ساتھ اپنے لشکر خدا کے۔ نہیں مرحلہ کوئی دشوار ان کو، ہر ایک راہ ملتی ہے ہموار ان کو، گلستان ہے صحرا ہے پرخار ان کو، برابر ہے میدان کو سار ان کو، نہیں حائل ان کے کوئی رہ گزر ہے، سمندر ہے پایاب ان کی نظر میں، سمندر ہے پایاب ان کی نظر میں۔ اسی طرح یہاں اہل ہمت ہیں جتنے، کمر بستہ ہیں کام پر اپنے اپنے، جہاں کی ہے سب دھوم دھام ان کے دم سے، فقیر اور غنی سب تو پھیلی ہیں ان کے، بغیر ان کے بے ساز و سامان کی مجلس، نہ ہوتے اگر یہ تو ویران تھی مجلس، نہ ہوتے اگر یہ تو ویران تھی مجلس۔ زمین میں سب خدا کی ہے گلزار انہی سے، زمانے کا ہے گرم بازار انہی سے، ملے ہیں سعادت کے آثار انہی سے، کھلے ہیں خدائی کے اسرار انہی سے، انہی پر ہیں کچھ فخر ہے گر کسی کو، انہی سے ہے گر شرف آدمی کو، انہی سے ہے گر ہے شرف آدمی کو۔ انہی سے ہے آباد ہر ملک و دولت، انہی سے ہے سرسبز ہر قوم و ملت، انہی پر ہے موقوف قوموں کی عزت، انہی کی ہے سب رخ مسکون مرکز، دم ان کا ہے دنیا میں رحمت خدا کی، انہی کو ہے بھکتی خلافت خدا کی، انہی کو ہے بھکتی خلافت خدا کی۔ انہی کا اجالا ہے ہر رہ گزر میں، انہی کی ہے یہ روشنی دست و در میں، انہی کا ظہور ہے سب خشک و تر میں، انہی کی کرشمے ہیں سب بہتر و بر میں، انہی سے یہ رتبہ تھا آدم نے پایا، کہ سر اس سے روحانیوں نے جھکایا، کہ سر اس سے روحانیوں نے جھکایا۔ ہر ایک ملک میں خیر و برکت ہے ان سے، ہر ایک قوم کی شان و شوکت ہے ان سے، نجابت ہے ان سے شرافت ہے ان سے، شرف ان سے فقران سے عزت ہے ان سے، جفا کش بنو گر ہو عزت کے خواہاں، کہ عزت کا ہے بھید ذلت میں پنہا، کہ عزت کا ہے بھید ذلت میں پنہا۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہاں اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। हुकूमत मिली उन कुसफाल से जो इमामत को पहुंचे, वो कसाल से जो वो कुतुब जमा ठहरे, अताल थे वो बने मल जय फल्क न जाल थे वो, उल फजल यहाँ उठे सरार कितने, अबुल वक्त यहाँ गुजरे हल्लाज कितने, अबुल वक्त यहाँ गुजरे हल्लाज कितने। न अबू नस्र था नूर में हमसे पाला, न था अबू अली कुछ जहां से निराला, तबीयत को बचपन से मेहनत में डाला, हुए इसलिए साहेब कद्र वाला, अगर फिक्र कस्ब हुनर तुमको भी हो, तुम ही फिर अबू नस्र और अबू अली हो, तुम ही फिर अबू नस्र और अबू अली हो। बड़ा जुल्म अपने पे तुमने किया है कि इज्जत की यहाँ जिस सुतू पर बना है, तरक्की की मंजिल का जो रहनुमा है, तनजुल की कश्ती का जो ना खुदा है, कभी पुश्त थी जिससे पुश्तें तुम्हारी, हुई दस्त बरदार कौम उससे सारी, हुई दस्त बरदार कौम उससे सारी। हुनर है न तुम में फजीलत है बाकी, न इल्म अदब है न हिकमत है बाकी, न मुंतक है बाकी न हियत है बाकी, अगर है तो कुछ काबिलियत है बाकी, अंधेरा न छा जाए इस घर में देखो, फिर उकसा दो इस सिमसिमाते दिए को, फिर उकसा दो इस सिमसिमाते दिए को। बहुत हमने और तुम में जौहर है मक्की, खबर कुछ न हमको न तुमको है जिनकी, अगर जीते जी उनकी कुछ न खबर ली, तो हो जाएंगे मिलके मिट्टी में मिट्टी, ये जौहर है हम में अमानत खुदा की, मुबादा तल्फ हो वरियत खुदा की, मुबादा तल्फ हो वरियत खुदा की। यही नौजवान फिरते आजाद जो हैं, कमीनों की सोबत में बर्बाद जो हैं, शरीफों की कहलाते औलाद जो हैं, मगर नंग आबाओ अजदाद जो हैं, अगर नस्ल फुर्सत न यूं मुफ्त होते, यही फख्र आबाओ अजदाद होते, यही फख्र आबाओ अजदाद होते। यही जो के फिरते हैं बे इल्म जाहिल, बहुत उनमें हैं जिनके जौहर हैं काबिल, रज़ाइल में पिन्हा हैं उनके फ़ज़ाइल, उन्हीं नाक़िसों में हैं पोशीदा कामिल, न होते अगर मायल रहू बाजी, हजारों उन्हीं में थे तूसी और राजी, हजारों उन्हीं में थे तूसी और राजी। यही कौम है जिसमें कहत आदमी का, जहां छोर है हर तरफ ना किसी का, नहीं जहल में जिसके हिस्सा किसी का, कभी इल्म फन पर था कब्जा उसी का, वो थी बरकतें सही और कोशिश की सारी, वही खून है वरना रगों में हमारी, वही खून है वरना रगों में हमारी। हुकूमत से मायाज तुम हो चुके हो, जरो माल से हाथ तुम धो चुके हो, दिलेरी को ढक ढक के मुंह धो चुके हो, बुजुर्गी बुजुर्गों की सब हो चुके हो, मदार अब फकत इल्म पर है शर्फ का, के बाकी है सर का यही एक सलफ का, के बाकी है सर का यही एक सलफ का। हमेशा से जो कहते आए हैं सब यहाँ, कि है इल्म सरमाया फख्र इंसान, अरब और अजम हिंद और मिस्र यूना, रहा इत्तेफाक इससे कौमों को यकसां, ये दावा था एक जिस पे हुज्जत न थी कुछ, खुली उस पे अब तक शहादत न थी कुछ, खुली उस पे अब तक शहादत न थी कुछ। जवाहर का एक सबकी नजरों में भारी, परखने की जिसकी न आई थी बारी, फजाइल के सब इल्म के एतिबारी, न थी ताकतें उसको मालूम सारी, पर अब बहर बट दे रहे हैं गवाही, के है इल्म में जोरे दस्त इलाही, के है इल्म में जोरे दस्त इलाही। किया कोहसारों को मसमार उसने, बनाया समंदर को बाजार उसने, जमीनों को मनवाया दवार उसने, सवाबत को ठहराया सयार उसने, लिया भाव से काम लश्कर कशी का, दिया पतलियों को सकत आदमी का, दिया पतलियों को सकत आदमी का। ये पत्थर का ईंधन है जलवाने वाला, जहाजों को खुशकी में चलवाने वाला, सदाओं को सांचे में ढलवाने वाला, जमाने के खजाने उगलवाने वाला, यही बर्फ को नामा बर है बनाता, यही आदमी को है बेपर उड़ाता, यही आदमी को है बेपर उड़ाता। تمدن کے ایوان کا معمار ہے یہ، ترقی کے لشکر کا سالار ہے یہ، کہیں دستکاروں کا اوزار ہے یہ، کہیں جنگ جویوں کا ہتھیار ہے یہ، دکھایا ہے نیچا دلیروں کو اس نے، بنایا ہے روبا شیروں کو اس نے، بنایا ہے روبا شیروں کو اس نے۔ اسی کے ہیں اب چار سو حکمرانی، کیے اس نے زیر ارمنی اور یمانی، ہوئے رام دیوانے ماسند رانی، گئے زابلی بھول سب پہلوانی، ہوا اس کی طاقت سے تسخیر عالم، پڑے سامنے اس کے چرکس نہ دیلم، پڑے سامنے اس کے چرکس نہ دیلم۔